düşer içime, seni görürüm o anda. Yar yağmur avucuma gidersen doğmaz güneşim. Sarar gözlerini acı bir elan. Gitme desem canım, kalır mısın benimle? Gitme desem canım, sever misin beni? Gitme, gitme, gitme, ah gitme, gitme, gitme, gitme, ah gitme. Geceler sabahsız, ömrüm baharsız, sensiz kalırsam. Gelsen aklıma durdururum zamanı. Gidersen doğmaz güneşim. Sarar gözlerimi acı bir telaş. Gitme desem canım, kalır mısın benimle? Gitme desem canım, sever misin beni? Gitme, gitme, gitme, ah gitme, gitme, gitme, gitme, ah gitme. Geceler sabahsız, ömrüm baharsız, sensiz kalırsam. Sensiz kalırsam ölürüm yalansız. Gitme, gitme, gitme.